Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euroinvestor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Det er ikke kedeligt at være investor. Efter en uge som den her, hvor aktierne de altså bevæger sig fra den ene yderlighed til den anden, ja, så får man i hvert fald testet sin risikoprofil. Vi tager hul på ugens sidste udgave af Millionærklubben. Det er fredag, og det betyder lytterspørgsmål i klubben. I er velkommen til at skrive ind til mig på 42 42 03 21 med spørgsmål om investering, aktier, økonomi, alt hvad der ligger jer på hjertet i den boldgade. Så smider vi videre til dagens panel, der består af Lars Persson og Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Og så skal vi selvfølgelig også julequizze. Det er den sidste ledetråd, der lander hos jer i dag. Det er jo altså en quiz, hvor vi skal gætte et børsnoteret selskab. Det hele foregår inde på Facebook. Der har vi lavet et særligt opslag til den her julequiz. Og der skal du altså gætte et særligt selskab. Man kan vinde en kop, en millionærklubkop og et par bøger, jeg har taget ned fra vores reol. Digital Africa Investing in Africa's Most Untapped Source, den er skrevet af Jesper Dresner, tror jeg han hedder. Og Vestasbogen, som er skrevet af Birgitte Dyrkilde og Johan Christensen, det er bøger, vi selv har modtaget og læst i løbet af året, og vi synes også, I skal have glæde af dem. Så kom ind og vær med i julequizzen, hvis I kan gætte, hvad det er for et selskab, vi tænker på. Den sidste ledetråd, den lyder sådan her. Selskabets administrerende direktør hedder Michael Stadi. Altså, hvad er det for et selskab, som Michael Stadi han sidder for bordenden for? Hvis du kan gætte det, så gå ind og kom med dit gæt inde på vores julequiz. Lad os se at komme i gang med dagens marked. Lars Persson, er du mand for at tage sådan en tur rundt i manegen? Jamen, det kan du tro, Bodil. De futuresne er grønne i USA, og markederne peger også opad her i Norden. Det danske marked hænger lidt. Vi fik også nogle ekstra tæsk i går, men vi kan ikke rigtig komme op af det der hul, vi er kommet ned i, som vi blev proppet ned i, jeg tror det var i tirsdags, hvor vi gik forrest ned i det der dybe aktiehul, hvor vi også fik klippet lidt af porteføljerne her i Millionærklubben. Men er det ikke sådan særligt danske aktier, som netop måske kan fungere sådan en buffer for udenlandske investorer? Så lige pludselig, når der kommer nervøsitet, så tænker de, så smider vi bare det af. Jo, i forhold til gamle dage, hvor man så, at hovedaktionærer, der altid var en af store aktionærerne, det var Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Den findes jo ikke rigtig mere, og på den måde ikke ligger hånden under markedet i godseøjne, men ja, jo, vi er jo meget eksponeret mod udlandet, der også godt kan lide de aktier, fordi vi er dygtige købmænd til at drive dem, så der er mange investorer. Og det er jo klart, så det første, man gør, det er jo måske at løbe væk fra fremmede marker og hjem i egen hule, i stedet for at stå derude og vifte med sine dollars, så det er nok det, man gør. Godt. Men det er jo faktisk sådan, at halvdelen af alle Danmarks aktier er jo ikke ejet af danskere, men af udlandet. Mm. Og når vi sidder og prater af Novo, som jo er det, der holder hele valutabalancen op her i landet, så er det jo faktisk sådan, at halvdelen af aktierne er lidt mere end halvdelen ejet af udlandet. Så må vi diskutere, hvordan skal du egentlig gøre det op? Fordi hvis pengene går ind, ja, så ryger de ud igen. Det er jo ligesom, at Irland har et stort nationalprodukt, ikke? Det er et af de rigeste. De har større nationalprodukt per indbygger, end vi har. Men det er jo bare Google og Amazon og alle de andre, der bogfører det igennem, og så ryger det ud som udbytte. Men det er ingen kom på en side, men det er udbytte på en anden side. Betyder det også, at vi skal være sådan lidt mere nervøse for vores danske aktier her resten af året, fordi der skal rykkes rundt på nogle ret store poster, ser det ud til? Ja, altså jeg mener det, og nu vil jeg så straks påkalde i en eller anden større autoritet også. Det er jo Lars ud fra, hvad hedder han, til efternavn, ud fra Danske Bank. Lars Skovgaard? Ja. Mm. For han har jo også sagt, hvad der er fuldstændig rent, at det danske kursniveau er jo et af de absolut højeste i verden. Og vi har performet lige så godt som USA i adskillige år, og det gør, så er der nu en del af forklaringen, men det gør, at vi ligger altså meget, meget, meget højt, og når så lige pludselig, at man slukker lidt ned for strømmen, så er der kun sælger, og så får vi en ordentlig baglænger, og vi har jo reelt set Europas næst stærkeste valuta efter schweizerfranken, fordi vi er sådan set stærkere end euroen, ikke? Ikke ret meget, men det er vi. Og så derfor er det jo sådan lidt, råd til de private investorer er at passe lidt på med deres danske aktier, måske tage toppen lidt af. Fuldstændig korrekt, ja, godt. Det er det. Så det må man gøre. Man kan også bare ride stormen igennem. Det er måske i virkeligheden det nemmeste. Lars Persson, du kigger på det svenske marked, kan jeg se. Og en af de aktier, der bevæger sig sindssygt meget, det er Swedish Orphan Biovitrum. Vi plejer bare at kalde dem Sobi. Ja. Den falder 25%. Hvad sker der der? Jamen det er fordi, at det selskab, der har lagt bud på dem, de trækker det tilbage. De vil have 90%, og de fik kun 87. Så i stedet for bare at sige, at det tager vi, vi nøjes med 87, så siger de, at vi kunne ikke få de 90, så vi smækker med døren og går vores vej. Vi så nogen, der hed Elos Medtech, som leverer systemer til at skulle operere og sådan ting og sager. Der var det også lidt samme case. De blev heller ikke, de fik ikke kørt hele budet, men der beholdte dem, der lagde budet. De beholdte, der sagde, jamen det er fint nok, vi når ikke de der 90%, og det er lidt sjovt, fordi det, eller det ved jeg ikke, om det er sjovt, men det er sådan en aktie, der så ligger og drøner frem og tilbage, fordi der ikke er særlig mange aktier i markedet. Nå, det var en helt anden historie. Så problemet med Swedish Open Biotech, det er, at nu er de sådan lidt alene igen, kan man sige, eller de er stadigvæk på børsen, og det er før, at hele den her historie kom i gang, så lå de omkring en 180, så de er røget ned til 171. Det er vel sådan lidt en strafrente, fordi at de er jo ikke faldet med markedet, sammen, når du nu har haft den her hånd under aktien, fordi der er nogen, der gerne vil købe dem. Så vi må se, hvor det hele ender hen af. Men interessant er, at jamen, der er altså nogen, der kan stemme med fødderne og sige, vi vil ikke af med den. Vi har jo selv oplevet det med TDC for mange år siden, hvor at der også var en kapitalfond, der gerne vil købe det. Det var sådan nogle af de store pensionskasser. Jeg ved ikke lige, hvem der er, der har gjort det her hos Sobi, men det er i hvert fald nogen, der har haft magten til at holde de sidste aktier væk fra fadet. Mm. Ellers er det altså en uge, der har gjort ondt på jer alle sammen her i Millionærklubben. Jeres portefølje, de er faldet. Lars Svendsen, hvor har det gjort mest ondt for dig? Altså sådan isoleret set, jamen det har jo været den her, jeg har fået over benene, det var sådan et solotilfælde jo midt i det hele her, men resultatet er det samme, det var jo drikkerværket, som lige pludselig fandt på at falde med, nu regner vi en hel uge baglæns i dag, ikke? Løbende uge, eller kaldt hvad du vil, men han droppede jo lige pludselig fra en lue der på over 10 euro af, fordi han kom ud med en profit warning for næste år, ikke for i år, og sige, at næste år bliver sådan noget, hvor overskudsgraden går fra 10 til 2, og det er sådan samlet op og få styr over det hele igen, og så kører vi, fordi det er jo dem, der laver blandt andet respiratorer til hospitaler. Men det er sådan den værste, jeg har. Og så har jeg jo haft en, vi ikke har talt om, som jeg har været noget, den er altså lidt sur over, det er Zealand. Fordi Zealand kom med regnskab. Ja, jeg ved det heller ikke. Jeg har ikke fået knækket den. De kom jo med regnskab, Q3-regnskab. Der kostede den 200, det lå der 200-210. Ja, der var egentlig et take-off-punkt på 210, så skulle den begynde at rulle op af. Men det gjorde den, ikke? Den begyndte at give sig ned i 190, og så er det bare gået dong, dong, dong, dong, dong. Nu er vi ned i 140. Jeg kan ikke helt gennemskue, det er, altså, man kan jo sige om det, at deres, de er jo i gang med at løfte gang i salget af det, egentlig er det deres første rigtige eget produkt. Og det er jo det her dasiglukagon mod insulinschok, og det er primært til type 1, altså insulinkrævende diabetikere, hvor det går i agurk, det her svinger for meget blodsukker, så skal de have et skud af den der pen, det er sådan en nødpen, og det er sådan set meget godt tænkt oplæg, alt muligt andet, men der er tilsyneladende ikke så fantastisk meget skub i afsætningen, og de prøver selv at vil sælge det. Og det er så et spørgsmål, om det er den rigtige metode, eller de skulle, jeg har jo sagt, de skulle tage ud til nogen, som hvis nok mangler sådan noget, eller lige har lavet et sprayprodukt. Men Svendsen, hvis det er spørgsmålet, du er analytikeren, hvad er svaret? Jeg kan ikke rigtig svare på det, fordi hvis svaret er det, at det er faktisk ikke er, at de fumler, og de skal nok komme. Og så det andet er, at det næste produkt, og det er jo det helt store, den helt store ligger foran det, og det er jo det her SBS short bowel syndrome, altså korttarmssyndrom, hvor de vil lave har lavet en GLP-2, tror jeg det er, hvor det der, du har til diabetes, er jo GLP-1 indtil videre, at der skal de komme med det, og det er der, hvor de konkurrerer med det her det er jo et produkt til $1 milliard i omsætning, de vil gå i kød på, og som jo er ejet nu af Takeda fra Japan, der købte selskabet over Irland, det der, jeg kan ikke huske, hvad det hedder mere, som jo de fik 40 milliarder kroner betalt de for det. Der var en dansker, der var direktør på det derovre. Så du kan godt se, hvis du har sådan en med 40 milliarder, og de påstår, at det skal være bedre, det skal det jo også, ellers er der ingen grund til at have det. Du kan ikke komme, du skal være bedre end det der er. Men for at blive godkendt, så hvad hedder det er jo ligesom noget, der vinder jo. Og det, derfor er Zealand jo sådan lidt, og det de laver er, det er det helt rigtige sted at være, det er jo peptider. Og det er navnet, ikke? Men jeg skal læ- når jeg får lidt fred og ro, så vil jeg jo studere jeg noget. Det. Men jeg kan ikke svare dig. Jeg vil egentlig have spurgt Larsen i går, for han er også en af de aktier. Han har dyrket. Det kræver tid for ham om det i går, men hvad han mente om det. Fordi det er sådan en, man ligesom knækker koden og siger, hvad er det her? Kommer det aldrig til at køre? Men eller? Som jeg hører dig, Lars Svendsen, så lyder det til, at du stadigvæk forestiller dig, der er noget en vis upside, men der skal måske lidt mere tålmodighed til. Ja, og så har de jo det problem med Zealand, at de har en smal pipeline, og de er jo fyret op under kæderne, så det vil noget. Mm-hmm. Så det var altså at brænde 800-900 millioner kroner af om året. Det er altså... Der er også til råd til julefrokosten der. Lars Persson, hvad har gjort mest ondt på dig her den her uge i forhold til den portefølje, du har liggende her hos Millionærklubben? Jamen sjovt nok, så har det mine to energiaktier gjort mest ondt. Først Maha, som åbenbart ikke kan bore vertikalt, men kun kan bore... der var i hvert fald nogle problemer med deres boringer i et af de her, de havde regnet med. Så der har de måttet ud og justere på det her. Og så den her BWLPG har heller ikke rigtig performet faktisk, gik den i hullet. Og vi stod og talte om den sidste uge, og jeg tror faktisk, det er dumt at sejle syd om Sydamerika, fordi problemet er vel, at du har indgået nogle aftaler allerede nu til nogle fragtrater. Og hvis du nu skal bruge længere tid på at sejle, så får du vel ikke flere penge. Så bliver det jo omkostninger for dig, indtil du får justeret det her. Det der problemet, det var, som Svendsen også var inde på, det var, at der er en eller anden sø ved Panama-kanalen. Ja, der er forstoppelse på Panama-kanalen. Hvor vandet er for lavt, fordi det ikke har regnet. De skulle have haft noget op for Canada, der har regnet en masse. Men hvad hedder det nu? Men der er, og det betyder, at de her både kan ikke rigtig komme igennem med deres laster. Så, men Persson, der er håb. Der er så sent som i går stod der, at der er boom i Indien. Indien er en af de store lande med import af flaskegas. Ikke? Det er jo sådan, at du kan bo derhjemme i beskedne forhold, ikke? Uden strøm og alt det der, til at lave mad og hvad du også brug for. Og, men de får det jo så primært fra raffinaderierne i Persergolfen, ikke? Så der er jo ikke så langt at tøffe afsted derovre. Ja. Men hvis der hver gang der er problemer med at skaffe varen, så skal du jo hente den længere væk, og så skal du bruge uforholdsmæssigt mange skibe. Ja. Så hvad hedder det så? Jo, men den er god nok, men som investering og alt det der. Men den er god nok, den er dårlig. Yes. Ja, men det er jo ikke altid, det sker. Lad os sige sådan, at det købsignal, der var, da jeg købte den, det er i hvert fald egentlig visket ud, og nu skal jeg jo egentlig sidde og altså, fordi jeg har jo fået nogle rap over fingrene med Maha Energy, og så har jeg er åbenbart ikke god til energiaktier, så folk, hvis jeg siger noget om energiaktier, så skal I huske at proppe to broccoli i ørerne og tænke, det skal vi ikke lytte på. Så er der heldigvis så meget andet, du er god til, Lars Persson. Det her, det er Millionærklubben. Det er fredag, og vi svarer på spørgsmål hele timen. Skriv ind til mig på 42 42 03 21, hvis du har så nogen. Husk at skrive Miu i starten af din besked, så tager Lars og Lav imod dem. Altså nummeret er 42 42 03 21. Ja, vi skal omkring noget kobber, fordi Michael Larsen, han har skrevet til os, og Lars Svendsen, han skriver sådan set til dig. Okay. Han skriver fra Allerød. Det handler om kobber og miner, skriver han. Han kigger på at købe BHP eller Freeport McMoRan. Hvad synes I? Er det tid nu? Der er i flere aktier anbefales at købe miner for f.eks. kobber. Hvad mener I om det? Er det ligegyldigt, om man køber dem i USA eller i Tyskland? Og Lav, han er også inde på, at du selvfølgelig har skrevet om det lidt tidligere. Og det er jo et felt, du holder meget øje med. Jo, men det er jo hele den der grønne omstilling. Ja, der er både industrikonjunkturen, som er for opadgående, ikke, så hvor man bruger meget kobber til alle mulige ting. Biler, så nu nævner han BHP og Freeport McMoRan. Ja. Og der kan man sige, at de to er jo sådan, begge to lidt rodet ind i, også i energi, fordi altså, de producerer jo også olie og naturgas, så derfor så er de jo blandet sammen med det, men det er jo sådan set ikke så dårligt, men lige i øjeblikket har vi jo et setback i olieprisen, som man skal, jeg tror det faktisk er en købsmulighed, det er jo så et spørgsmål at gætte på, hvor er bunden, er den 70 dollar for det her brintolie, eller Skal den længere ned? Jeg tror også, den er i bund, og at det bliver en af de bedste investeringer, du kan gøre til næste, fordi den faldt jo ned fra, det kostede for 14 år siden, kostede olie 82, altså det her nordsjøolie. Og nu er vi røget $10 af, ikke? Og så kan du sige, jamen, den der OPEC-aftale, og så tager vi lige det med olien før kåret, at olie, det der OPEC kom jo ud med en aftale i går, men det var jo, først så kunne de ikke rigtig blive enige, og så var der ikke rigtig nogen forstå, hvad det var, de sagde, men det de blev enige om er, sådan at sige, vi holder fast det, vi har, for vi kan ikke blive enige om at lave det om, men vi er parat til at øge produktionen, hvis, og det var det, Biden ville have jo, han ville have, at man skulle øge produktionen for at få prisen ned, det var derfor, han frigav de 50 millioner tønder for det der lager, at vi skal frigive, at hvis der bliver mangel, og de er bagefter med produktionen, og det er med vilje, altså man siger, det har jo været klart for de fleste mennesker, der har regnet noget ud, at OPEC har kørt med Rusland og Mexico, hvem der er med der i plusgruppen, at de har kørt med en lavere stigningstakt, 400.000 tønder om måneden, og det skal køre, indtil man er op på normalt niveau i september næste år. Så rammer man der, hvor vi var inden corona. Men at der er man hele tiden bagefter det, der er forbruget, og det gør, at lagerne er faldet totalt set. Og nu er de sådan set kommet ned, hvor de helst ikke skal falde meget mere, fordi nu altså der er vi sådan et niveau, vi helst skal ramme. Og det er vi faktisk ved at være nede på, og så kan man jo ikke blive ved med at tære på det. Og der må man sige, der rækker de sådan set hånden lidt frem, men det burde jo ikke betyde, at olieprisen burde falde, men det er jo fordi, der er gået spekulation i det, og det, der formentlig er sket, er lidt det samme, som vi talte om det inden programmet, jeg kan sige, vores formøde, men at hele den der ballade, vi havde for det var vel i 2020 med dengang, var det ikke det med, jeg kan snart ikke huske det mere, det var i 21, var måske 21, hvor olieprisen lige gik i minus, fordi at der var så mange, der var lange i olie, og så glemte de, at kontrakterne bliver våde, som man kalder det for i fagsprog, altså fysisk levering, det gør de en måned inden udløbsdagen. Så skal du overtage en fysisk ladning, og kan du ikke sælge den igen som en finanskontrakt. Og det var problemet, at der var for mange, der var kommet ind og spekulerede i det, og så kunne de ikke komme ud, og så begyndte prisen at falde, og så ville de ikke tage tabet, og så til sidst endte de jo nede i minus, så sad de rigtige olieselskaber, der har tankene, de sad bare varmen over korset og sagde, nu er det vores tur, vi kan håndtere varen, lad os få den. Og så kan de jo bare betale penge for at komme ud af det. Og det er sådan lidt det samme, at nu, at der har været opadgående spekulation i olien, jeg mener også, at olien skal op i 90, så top 90-100, så hvad hedder det, derfor så er vi nede i 70, så jeg tror faktisk, at olie er noget af det bedste, du gør. Men så kommer vi tilbage til kovret. Ja, præcis. Yeah! Kom, Lav. Men det andet er sådan lidt den store ja, svingfaktor. Den er også god for mig. Men kovren ligger jo stadigvæk kanon godt og har overlevet alt det her. Der har jo været setback på mange varer, blandt andet jernmalm. Meget, meget stort hug baglæns. Det blev halveret fra toppen. Og det har kovret jo ikke gjort. Så det der kører fint, ganske udmærket. Og så kan du sige, hvem vil du så have af dem? Udenbart vil jeg sige, at BHP har, så vidt jeg kan huske strukturen, relativt mindre, det er jo meget jernmalm også, de har. De har lidt af det hele, men de er meget store jernmalm. Det er jo en af de tre store der. Så jeg vil ikke sige, det er ikke BHP, jeg vil købe. Der er Freeport mig morgen nok et bedre halløj, og så har vi jo et par stykker til, der er jo en, der hedder Antofagasta, som er, altså, det er jo noteret i England, og er miner, som vi ved mest, i Chile. Og så er der nogen, der også er med, som Vale har også, men det er sådan noget med 10% omsætning, og sådan noget. Det tæller jo ikke så meget. Hvad med Aurubis, som også er kommet med regnskab, han er kommet regnskab til morgen? Og det var et fint regnskab, så vi jeg kunne stå, at han sætter udbyttet op til 1,6 euro fra 1,3, og han koster 78. AUR UBIS. Ja, Aurubis. Yes. Og de har jo, men han er jo sådan set en genbrugssmelter, kunne vi kalde det for. At han lever af, det er lidt sådan en bergsel, var i gamle dage på bly, ikke? Men han lever af at købe ikke så meget malm, men mest genbrugskover, og så smelter han det om og sælger det videre. Så han er jo mere en mellemled og skal så holde balancen, så han ikke kommer for meget galt afsted med, hvad hans indkøbspris og hans salgspris er. Og så har de en hel masse andre små ting, der kommer ud i den forbindelse også. Men de har jo anlæg de er vist nok verdens største smelter, egentlig. Man kan jo også købe indirekte via salgsgitter, for salgsgitter, som jo er stål, ejer 25% af ham her. Mm-hmm. Så en måde, selskab. Ja. Han er stålværk, ikke, med 3 millioner ton om året eller sådan noget, producerer han. Og Salzgitter er jo en by, jo. Men det, så man kan købe den gennem den også. Men altså, jeg vil sige på den måde, at Aurubus er i min bedste optik en langsigtet vinder, men han er, det er ikke sådan, at hvis, altså, fidusen med miner er jo, hvis prisen stiger på varen, så håndter du jo penge hjem, ikke? Fordi du, det koster lige meget at sætte en voldegravmaskine ned i hullet, om prisen er høj og lav, ikke? Vi skal også lige omkring Lars Persson i forhold til det her spørgsmål, fordi jeg ved også, han er i minesektoren, det er han i hvert fald inde i millionærklubbens portefølje, men bare lige inden da, Lav, hvor vil du sætte dine penge, hvis du skulle vælge et af de selskaber, du nu har været omkring? Altså, hvis jeg skulle vælge nu skyder jeg lidt fra hoften, så er den, jeg går faktisk og kigger på, det er Rio Tinto. Men han er jo mere jernmand, end han er kobber. Mm. Og det er egentlig den, jeg sidder og kigger på, fordi så der er jo faldet, altså de har jo taget sådan cirka en 30-40% fra toppen. Mm. Og ellers vil jeg sige, hvis det var ren kobber, så tror jeg nok, at det vil blive Freeport McMoRan. FMC skulle være... Er det ikke den hedder? FCX. FCX, ja. Godt. Lars Persson, over til dig, fordi du har jo også en svensker i den der boldgade. Hvad er det, du ligger med? Jamen, jeg har Boliden, og den er jo også blevet ramt, at da lige efter jeg havde købt den, så havde vi egentlig haft toppen. Den toppede hen i maj måned, og så er den lige her i den her uge haft lidt, eller forrige uge startede det vel egentlig med, at der kom lidt vand ind i en sinkmine i Irland, som de lige skulle have lukket. Og det har de så fået lidt småstyr på nu. Så det er det. Men, så det er jo den nordiske islet, tænker jeg lige. Og dem af jer, der er sikkert mange, der har spekuleret i Beowulf. Hvad hedder det nu? Det er jo sådan en lille mikroaktie op i det svenske. Fordi svenskerne vil åbne op for flere miner. Vi skal simpelthen have gang i de der gamle miner. Så den er der kommet gang i. Men pas nu på. Det kan godt være, at det ikke bliver så stort igen, men der kan godt komme nogle små miner, der lige pludselig dukker op i det her. Så man behøver heller ikke kigge sådan helt ud i verden, Australien, Canada, rundt omkring. Der er også andre steder i nærheden også, man kan kigge. Ja, og Rubis er jo faktisk tysk, ikke? Så man har muligheder. Godt. Ved I hvad? Der er nogen, der også gerne vil quizze med os her i studiet. Der er en lytter, der skriver ind, at der er en omvendt julequiz til jer her i studiet. Han skriver til et slag, men jeg tænker, at Lars, han kan også få lov at få den her. Hvilken dag på året er bedst for Facebook, Amazon, Netflix og Google? Ja, har I et bud på det? Det er bedst. Mm. Mm. Oh, det er det. Åh, den kommer her. Thanksgiving. Det var god. Tak for den. Hvor er det dejligt, at I også gider quizze med os herinde. Fantastisk. Prøv at høre, vi hopper videre til et spørgsmål her, der lyder sådan her. Hvad ser I som det næste kvartals udfordringer? Er det omikron, inflation eller for eksempel det amerikanske gældsloft? Lars Persson, hvad ser du som den største udfordring, vi står med lige her nu? Inflationen til at starte med på den, og så... nu har jeg jo lyttet til et par læger. Det er jo ligesom om, den der omikron egentlig ikke er så... Den smitter bare meget. Og i og med, at vi er vaccineret her på den der del, så er jeg ikke, så bange for den. Men der går jo lidt panik i folk, fordi der er jo nogen, der alligevel rykker ind på sygehuset og sådan noget. Men det er inflation, der driller, og renten, der driller mig. Altså, eller markedet, og gør det nervøst, ikke? Og så når Jerome Powell kommer ud og siger, at vi må bremse hurtigt op, ikke? Så er det jo, vi hopper i sæderne en gang. Fordi, jamen, sagde du ikke lige forleden dag, at vi skulle, og så videre? Og det er den der, vi vil gerne vide, hvordan det hele kører, tænker jeg, på de her næste 3 måneder, 6 måneder. Lav, ser du som den største udfordring? Ja, 3 måneder, det er jo ikke så lang tid frem. Men jeg tror heller ikke, at det der omikron, eller hvad det skal kalde for, bliver det store problem. Jeg tror, at den store balladepunkt på det, hvis vi nu må tale om det er, at de her vacciner ikke er særlig effektive. Og derfor er vi nødsaget til, dårligt som det er, at have 3. udgave. Men hvis du kan godt se, hvis det efterhånden begynder at blive klart, at de ikke virker ret lang tid. Jeg er selv blevet smittet på halen, at jeg snart skulle have den 3. Det er noget, jeg jo så ikke at få. Men, og jeg ved at snakke om mennesker, jeg kender, der har fået det, og vi opfører som de mest stilfærdige bedste borgere, og stå ud af sengen til højre eller venstre side, alt efter hvad myndighederne fortæller os. Ikke? Altså, så er det kort og langt, det er jo, at hvis du har noget, som ikke kan holde mere end 3-4 måneder, så kan man jo ikke løbe rundt og sige, at hvis ikke du får, du skal tvangsvaccineres, og så kommer vi og straffer dig og låser døren, ligesom vi gør i Kina. Altså, så bryder samfundet jo sammen. Du provokerer jo samfundspakken ved noget, hvis det ikke er mere værd, og hvis det kommer frem af det her, det er en avanceret form på homeopati, så kan man jo ikke rende og tæske folk for det. Så bryder, altså, jeg mener faktisk, det er det store problem, at du risikerer jo, at det her, hvis det viser sig, at de her vacciner vitterlig ikke er særlig effektive, men vi er blevet bidt ind i det, eller forleden dag stod ham her fra Sundhedsstyrelsen, og sagde, nej, Seruminstituttet sagde, det er 60%, de har stået og holdt foredrag om, det var 95%, det var faktisk meget bedre, vi skulle godt nok have 2, ikke? Og så videre. Ja, røv og nøgler. Altså, nu er vi nået ind, at den skrumper i periode, og det er nu nede på 60%. Jamen, så Lav, siger du indirekte, at omikron godt kan ende med at blive et større problem? Jo, men det vil jo gøre på en anden måde, fordi hvis man i håndteringen kører frem med det der med, at det er så fantastisk, og sådan skal I bare gøre, og så virker det ikke alligevel, så siger befolkningen, ikke? Ja. Altså, det gider vi jo ikke. Nej. Ja, vi er jo ikke men som sagt, 3 måneder frem i tiden, det er jo ikke, det er jo nej, ikke så langt. Nej, men det er jo den udfordring, du får over vinteren, og det eneste, du gør, det er at give en vaccine, uanset hvor godt eller lidt den virker. Det eneste, du gør, i en forfærdelig fart, og så sætter de jo fulde sømænd og alle mulige andre til at gøre det nu. Det kan være, at jeg også kan gøre det, ikke? Men, jeg håber ikke, de er fulde. Ja. Jamen, jeg laver akupunktur, jeg er fakir, så jeg kan nok også give en isbrøjt. Men det er sådan set den største ballade, men det er jo sådan et sociologisk fænomen, at du risikerer, at det der kan gå fuldstændig agurk, hvis det virkelig viser sig, at det her, det ikke er tilnærmelsesvis så godt, som det er. Og så fører du en stor klapjagt på de der, i Danmark er det 150.000, men de er ligegyldige. Lad mig også lige opfordre til, at man går ind på Jørgen og læser Sten Jacobsens relativt vilde udtalelse om sådan forudsigelser for det næste år. Altså, han er med, han siger også selv, at de er vilde, og det er ikke noget, de så nødvendigvis tror kommer til at ske på den måde, men det er sådan, hvis man tager den helt derud i det vildeste scenarie, hvad kan så komme til at ske? Og der er revolution, altså en af overskrifterne. Jeg synes, det er meget interessant og tankevækkende. Og ja, man kan også udfordre sig selv lidt ved at gå ind og læse den. Det ligger inde over på Jura Investor. Svendsen, Brian Frøstrup i Lyngby, han vil godt vide, om du vil redegøre for, hvilke situationer, som gør, at du får fortjent til en citron eller to. I dag? Ja. Ja, jeg kan jo sige, at måske, at hvis jeg skulle kigge, det er også derfor 3 måneder er lidt let, og derfor jeg vil sige, at det er guld det der. Altså, det er sådan lidt realitetstest på det der vaccine også. Nu har vi jo haft den så lang tid, så nu finder vi ud, om det virker, eller det virker, det synes jeg ikke særlig godt. Nå, men vi er nødt til at få mere af det hele, fordi det ikke virker. Men så er vi, på lidt længere sigt, så vil jeg sige, at jeg har prøvet på at lave en, den skulle gerne komme ud i dag på Jørgen Vester om... Hvad er udsigten på næste halvår? Der har jeg altså taget fat om ondes rod, og det er jo de amerikanske aktiemarked, fordi de er foran alle os andre. Og så er det hele den her voldsomme ophedning på IT og alt det der. Og jeg mener faktisk, at USA er i grådighedsfasen. Man taler jo om 3 faser i, det er jo Elliott Wave nærmest tankegang, ikke? Først så har man en begyndelse, hvor ingen rigtig ved, hvad der sker, den er unbelief. Så kommer det store, lange træk op af, hvor markedet stiger, og alle kan bare være med, og der er en trend. Og så, og så kommer den tredje, jeg skal jo også vise armen her, det er jo det der fjernsyn, men så kommer den tredje fase, det er grådigheden. Og det er den, vi er i USA, hvor Europa er i begyndelsen af grådighedsfasen. Vi er jo langt bagefter USA. Og derfor er det, USA er kommet langt ind i det der, og så er spørgsmålet jo ligesom, hvis der går noget galt, så er det USA, der bliver ramt. Og det vil jo gå galt, fordi folk bliver bare ved med, at de vil jo ikke forlade det der skide fest i superaktierne, men de vil bare tro, at de kan få endnu mere osv. Forleden dag stod der over for Nordnet, at de har jo lige åbnet for posen for de her aktiesparekonto, så skriver Per Hansen, at han kan jo kigge lidt ned i posen, hvad det er for at købe. Ja, hvad bruger de så pengene på? De køber alt det der amerikanerhejs. Nu siger jeg, min mening så er det jo, brug pæren og hold jer væk fra der, hvor der, at det er så hårdt, at det stort set kun kan gå galt. Men de bliver bare ved og ved og ved. Og så, når det sker, jamen, så vil det jo ende galt. Altså, det er jo gå længere og længere ud på isen. Så jeg kan godt komme til Sverige, hvis jeg bare lige smule ud om den våge derude. Ja, så i hvert fald, det er det, jeg frygter. Pas på. Vi skal videre til Sverige, Lars Persson. Det er dig, der er på beding her. Bjarne fra Virum. Jeg vil nemlig gerne høre, hvad du mener om svenske Sinch. SINCH Ja, ja, det var jo en, der lunede godt i min portefølje snart for et halvt år siden eller mere. Jamen, den er jo faldet lidt ud af sengen. Den er jo også bare klatret deropad og har lavet aktiesplit og sådan nogle ting og sager. Og nu er de i gang med ligesom at de aktie eller de investeringer, de har lavet og opkøb, de skal jo ind i butikken. Og så er det jo lidt også ligesom Mads har oplevet med nogle af sine tech-aktier. Folk sælger lidt ud af dem, tak gevinsten. I år den faldet 17%, men jeg lavede over 100%, skal man huske, fra 19 til 20. Nu ser det jo skrækkeligt ud, vi har tabt 17%, men man skal jo huske på, det kommer på ryggen af en stigning på over 100%. Så nej, jeg vil ikke røre ved den. Den ligger i en faldende trend, og der er salgssignaler på alle modeller, så der er ikke noget at samle op for mit vedkommende endnu. Der skal ligesom være sådan en stille og rolig, hvor den finder et støtteniveau. Om det bliver lige omkring 100, det kan vi håbe, den sluttede 110 i går. Jeg kan også håbe, det bliver 110, men den er lidt faldet under de der støtteniveauer, der lå på de der 120 tidligere. Så 100 kunne være et godt støtteniveau, og så skal vi have sådan en stabilisering i en periode, og så skulle vi gerne se, at den begynder at stige, og så tager jeg med på den rejse igen, hvis det er den, der kommer med i turbanden, når jeg sidder og analyserer på det tidspunkt der. Godt, det ser spændende ud, Lars Persson. Vi hopper videre til et spørgsmål. Inden da så Mads, han skriver ind til mig, at jeg konsekvent udtaler den nye virusvariant forkert. Jeg siger omikron. Det er helt forkert åbenbart. Omikron. Jeg ved det ikke. Ja. Jeg tror godt, folk ved, hvad jeg mener. Men det er jo også med C på udenlandet. Ja, who knows. Ja. Jeg skal gerne prøve at gøre mig lidt mere umage, Mads. Sorry, hvis jeg ikke udtaler det rigtigt. JD.com skal vi forbi. Det er nemlig Jesper, der gerne vil have, at vi kigger på den. Han spørger, om man skal sælge, fordi at han er bange for, at de risikerer at blive tvangsfranoteret i USA. Og det er jo faktisk sådan, at i går kom der en nyhed ud om, at kinesiske Didi, altså selskabet, der er sådan en Uber-pangdang, lad os sige det på den måde, at de ville lade sig afnotere i USA, og så ville de i stedet for gå på Hongkong. Og det er jo selskaber, altså skal vi bare kalde dem kinesiske tech-selskaber, som i den grad har været under pres, både fra kinesisk side, men altså USA og Europa har jo sådan set også været efter dem, fordi de bruger det som sådan en, hvad skal man sige, politiske presværk, boldværk imod, hvad der kan foregå. Der er altså masser af dialog og debatter om, hvorvidt at de giver data videre til områder, som ikke burde have data. Mm. Så Lars Persson, JD.com, det er en aktie, som Philip Gunst var god at bringe på banen for os her i Millionærklubben for år tilbage. Hvordan har den det? Jamen, det har det faktisk udmærket. Jeg er også kommet lidt igen efter den toppede i marts, hvad hedder det jo, omkring lige mellem $100 og $110. Så fandt den en bund i august-september i omkring de der $62-63. Nu ligger den og handles 84. Og det er jo smadret ærgerligt som investor, hvis det her politiske spil hænger over på en skulder, fordi jamen, vi ved godt, at det der tech er kommet. Vi handler mere på nettet, og så det vil være ærgerligt, synes jeg, at afnotere den her. Jeg vil blive i min Didi, eller JD.com, og så se, hvad der sker. Og jeg tænker ikke, at alle bliver afnoteret, men vi må da håbe, at de ligesom kan finde hinanden på en eller anden måde, sådan så at det ikke er investorerne, der bliver taget som gidsler. Så hvis du havde aktien, ville du blive der, men ja, du ville ikke købe op i den? Nej, det vil jeg nok ikke. Altså, jeg vil nok vente lidt og se, hvad der skete på den der bane. Og så skal man spørge, jamen, hvem skal så drive aktien op, hvis du ikke er? Jamen, der er jo altid nogen. Det er jo lidt ligesom et pokerspiller, eller der er altid nogen, der fisker i bunken, hvor de vil sige. Så jeg tænker, det vil jeg ikke være bange for. Altså. Hvad vil du gøre, Lars Hansen? Ja, jeg vil sige, hvis der er noget, man er bange for, at man kan blive klemt ud, så skal man altså få rumpen væk i tid. Og jeg vil, nu er jeg viser min uvidenhed, men kan man ikke også købe den i Hongkong? Det mener jeg, man kan. Og så kan man jo gøre det, at man sælger sine amerikanere udgave, og så køber i Hongkong, hvor børsen jo er åben. Altså, forudsat det er på dit system, det kunne du ikke købe på Nordnet i Hongkong, men Saxo kan jo godt, og sådan en masse andre kan også. Saxo kan du godt i hvert fald, ja. Fordi så kan man jo så gøre det på den måde, hvis man stadigvæk vil være i det her butik, fordi det er smadret ærgerligt at blive inde i en eller anden fondskud, som man så skal den udleveres og flyttes, og der kan jo gå lang tid ind. Alt det der går i hak, så hvis der er sådan nogle ting, så vi havde jo i den her situation i Danmark, nu, den endte jo heldigvis lykkelig med G4S, som jo var sådan et selskab, der ikke var super hurtigt på aftrækkeren, selvom de levede af at have vagtfolk. Men de skulle jo flyttes fra over til kunder, der var noteret i London. De var begge steder. fordi det var jo sådan en fusion af to selskaber, men det nåede de sådan set aldrig, og der var jeg da også, kan jeg da huske, at jeg havde jo på et tidspunkt dem der, at der sad jeg da også sådan og kiggede på den der hele tiden nervøst, fordi at den danske handel blev mindre og mindre, og så tænkte jeg på, at hvis lige pludselig, så skal de flyttes og af mod andet, og så går der lang tid, hvor de bliver låst fast, og det koster måske også nogle kugler. Så det skal man, altså hvis der er sådan nogle flytteplaner osv., så skal man... Altså, det skal man generelt set passe det på med. Præcis. Men de har jo ikke planerne. Det er jo fordi, de får vredet armen om på ryggen. Men det bliver jo smidt ud. Ja, men det er jo næsten værre, ikke? Jo. Ja. Det er måske ikke der, man skal kaste nye penge ind i hvert fald. Sådan kan vi sige det. Lars Svendsen, vi skal en tur til Brasilien. Nå. Det skønne. Copacabana. Ej, det ved jeg ikke. Det er jo ikke lige... Jesper i København, han har skrevet et spørgsmål herind omkring Brasilien. Han skriver, Brasilien faldt 20% sidste år. De faldet 20% igen i år. Når jeg kigger på den langsigtede for Bovespa, som jo altså er aktieindekset derovre, så bouncer markedet altid kraftigt tilbage. Er det en idé at købe iShares ETF for Brasilien nu? Tjekker koden af EWZ. Jeg ved ikke, om vi nødvendigvis kender den der kode. EWZ. Og så tænker jeg også, Lav, at jeg måske lige kunne smide ind, at jeg bare bemærkede i går, at Brasilien nu sådan teknisk set i hvert fald er gået i det, vi kalder recession, altså to på hinanden følgende kvartaler har de haft negativ vækst, så man skal måske passe sådan, lidt på, hvad der foregår. Hvordan har du det med aktier i Brasilien? Jeg har det sådan set ret godt. Jeg har jo kun én, og det er jo Petrobras. Deres olieselskab, som er 35% eller sådan noget, lignende 37% ejet af staten. Men det er jo en, kan man sige, en, det er jo en stor økonomi med 220 millioner mennesker, men det er jo også en råvareøkonomi med både, det er jo en af verdens største landbrugseksportører af alle mulige mærkelige ting, hvis der er problemer med et eller andet. Og selvfølgelig har de kaffe og juice og sådan noget, som de er store eksportører af. Men så er det Brasilien, du går hen til for at få, soja og alt muligt andet. Men de kan stort set det hele og har en åben økonomi. Så brænder de nogle regnskab af, noget svineri og sådan noget. Men det er jo så bagsiden af det, den medalje. Jeg har også, jeg følger med inden på grund af, og Bovespa ligger i 104.000 som indeks, og jeg tror sådan set, det kan være rigtigt. Larsen var også inde på, han har købt noget. Han fik ikke sagt over, hvad det var for en, han havde købt. Men jeg har jo sådan set kun dyrket Vale og Petrobras. Og så har vi jo også, at Anheuser-Busch reelt er også med i Brasilien, fordi de købte jo det der store brasilianske bryggeri, eller fusionerede sig sammen med den. Men det er en meget... Det er jo sådan en mærkelig... halvsocialistisk statsøkonomi osv. Og det er også det der, så havde vi den ballade, hvor de står og skælder Petrobras ud, fordi der er korruption. Jamen, det er jo, altså, der er det jo, nu må jeg jo ikke bruge ordet voldbolle, men det er jo problemet. Nej, jeg nævner det kun. Men problemet er, at sådan set, at det er jo ejet 37% af staten, det er ikke et datterselskab af staten, men det er jo politikerne, der prøver på at vride penge ud af Petrobras, det er jo ikke dem, der de prøver at vride olie op i jorden, ude i havet. Men, og det er de faktisk gode til, de er større end Statoil. Men de bliver jo hele tiden, de der forbandede politikere, de sidder jo og siger, det er os, der er vi i staten, og så prøver de at presse penge ud af dem, og så skal de sige god for et projekt, min fætter, han skal levere alle gravkørerne, og jeg har en onkel, han skal lave elektrisk arbejde, og min grandfætter, han skal komme og lave ventilation. Det er jo det der problem i det. Det er faktisk omvendt, vil jeg sige. Men når så, for eksempel, de er noteret i New York, koden er PBR, og det er en meget dårlig performende aktie, og det er derfor, jeg har købt den nu, at man køber olie ekstremt billigt, hvor meget olie har de, og hvad er prisen på selskab? Det er jo ekstremt. Men jeg har temmelig meget gæld, men korrigerer for det, jeg er også lav. At problemet er, at så, når du ser i USA, så kommer de faren og siger, der er jo korruption af noget andet, og så skal de have en bøde, og dit og dat, og det har I ikke redegjort for. Så de sidder så jo lidt her, sådan de her store fald, som lytterne altså her ser, og som har givet sådan flot tilbage igen, det vil du ikke sådan Jo. Jeg tror, at hvis du kigger... Altså, jeg tror godt putte 5% af mine penge i Brasilien som en langsigtet en, men så er der en anden udgave, er det bedre at købe de der specifikke selskaber, og altså det er, fordi de har også en meget stor bank. Frem for at bruge iShares produkter. Ja. Men altså, det er jo en... Så jo, det er... Jeg tror også... Lars, vil du tør at købe aktier i Brasilien, eventuelt via et indeks EWZ, som altså er et iShares produkt? Jeg tror, jeg vil begynde at track det, tage mig på min kandidatbænk. Ja. Udfordringen er jo, at råvarerne stiger for deres land. Altså, der er gang i kaffen og juicen og sojabønner. Kaffen er fordoblet. Sojabønner og sådan noget. Så nogen... Altså, det er jo ikke kun... Det er jo ikke kun slutbrugeren, der må også være nogle andre, der tjener en lille smule på det. Jeg ved godt, at når man drikker en kop kaffe, så er det jo ufatteligt lidt, der kommer til ham, der har gået på marken og plukket det. Men summa summarum, så må det være. Udfordringen bliver jo, om inflationen når æde så meget af hans indtægt, at han ikke rigtig mærker det. Fordi hvis han ikke gør det, eller hun, så får vi ikke den her gang i Brasilien igen. Og så har de jo bare egentlig været rigtig dårlige til at håndtere coronaen, og det er vel også det, der gør... at der er ikke rigtig så meget, de mangler vel noget turisme, tænker jeg. Altså, det er jo et stort turistland, men der er vel ikke mange, der er europæere eller andre, der drøner rundt dernede, så de mangler lidt der. Så på kandidatbænken, men der skal være en opadgående trend, før jeg køber. Godt. Så hopper vi lige en tur omkring Bygmax. Jakob Bjerg Hansen i Åbenrå vil nemlig gerne have, at vi kigger på den. Han har købt den, og han har haft et fedt ridt, skriver han. Ja. Men hvad siger Lars? Hvornår skal den sælges, hvis inflationen bliver vedvarende? Er Bygmax så ikke OK? Og skal man bare holde fast? Jo, altså hvis de kan skubbe priserne videre, det er jo så en af dem, der har givet mig 100% i Millionærklubbens portefølje. Jeg købte den lige sidste år, da vi havde haft corona, og tænkte, jamen, vi kommer til at gå hjemme, og jeg stod jo også selv i lange køer over i mit eget byggemarked. Og vi har jo desværre ikke nogen byggemarker noteret på det danske marked længere. Det har vi jo haft flere af faktisk, men det har vi ikke mere. Så jeg købte den her, og den har jo også cashet godt ind. Nu har den købt billigt træ i Næstved blandt andet, så nu er de da kommet mindst på det danske marked. Men jeg holder den lidt og ser, om vi kan presse citronen lidt endnu, og så husk at flytte sit stop-loss med op. Så om den er inflationssikker, det afhænger simpelthen, om man kan skubbe priserne videre til forbrugeren i sådan en detailkæde der, om man for det gjort, og det plejer de at være gode til. Vi er på rimelig PE, og så ved du det? Det ved jeg intet om, Lav. PE, hvad er det for noget? Altså, nej, det er, vi lader den ligge. Ved du hvad? En stemme, som vi mangler at høre i denne uge, det er Tom Hårgaards, og vi har fået ham med på telefon nu, så hvis I lige tager headset på, så kan I også følge med. Godmorgen og velkommen til dig, Tom. Hej, godmorgen. Hvor er det dejligt, at vi kan få lov at forstyrre dig sådan en fredag formiddag her. Det har været ret hektiske dage på børsen, i hvert fald i den her uge, så hvordan har det været for dig? Ja, det har været hektisk. Ja. Det må jeg indrømme. Der har virkelig været skvulp i det. Det er sådan et miljø, som en daytrader, der godt kan lide volatilitet, han trives i. Så det vil ikke sige, at det nødvendigvis har været super gode dage alle sammen, men fordi ofte, når man ser et drastisk fald, så kigger man også sådan lidt på retorikken og tænker, okay, hvordan sammenlignes den med for eksempel februar 2020, hvor vi havde noget, der var splinter nyt, men nu må man alt andet lige sige, nu er vi sådan 18, 19, 20 måneder inde i det her forløb, der hedder coronavirus, så hvor meget kan det her overraske os? Men ikke desto mindre, så faldt markedet 7%, og jeg må indrømme, jeg var sådan temmelig skeptisk. Og af en eller anden årsag havde jeg mere lyst til at købe, end jeg havde lyst til at sælge kort, fordi jeg havde lidt svært ved at købe argumentet for. Pludselig begyndte jeg begyndte at se mig selv som en eller anden biospecialist, der begyndte at tælle spike-proteiner, og så tænkte jeg, at det godt være, at jeg egentlig bare skulle følge grafen. Ja, ærligt talt. I stedet for at gøre mig til ekspert i noget på en uge, som jeg intet bevæggrund har for at gøre mig selv ekspert i. Men ikke desto mindre, så tror jeg også, at det på en eller anden måde også er meget symptomatisk for et anderledes argument. Jeg tror gerne, at markedskommentatorerne, de vil køre retorikken på, at det har noget med covid at gøre. Men jeg føler egentlig mere, at det store fald kom, da Federal Reserve begyndte at tale om, at de ville hæve renten. Jeg tror, at likviditetsargumentet, altså at hæve renten, er et langt vigtigere argument end coronavirus. Ikke at jeg ikke tror, at coronavirus, hvis vi skulle starte forfra, at ville være et vigtigt argument, men det tyder egentlig meget på, at vi skal. Ja, og jeg tror også, at medicinalfirmaerne i den grad allerede er på duberne, og de kan jo heller ikke en coronavirus er jo ikke helt ulig en normal forkølelsesvirus, som er noget, vi har hver eneste vinter. Så der må også være dannet et erfaringsgrundlag, som man kunne bygge på, når det kommer til corona. Så derfor tror jeg mere, jeg vil holde mig til, at det her argument, der kører nu, der presser markedet, det er et likviditetsargument, det er et Federal Reserve-argument. Og hvis først Federal Reserve begynder at rasle med den her, hvad skal man kalde den her klokke, der hedder, nu vil vi begynde at hæve renten, så tror jeg, at markedet vil være presset. Og så vil jeg begynde at tænke, det kan godt være, at jeg nu skal begynde at indstille mig på, at nu skal der sælge rallies, i stedet for, at der skal buys, altså i stedet for, at der skal købes dips. Så Tom Hågaard, det er mit argument. Hvordan ligger du sådan netto lige her og nu og på den korte bane? Er du for den nedadgående retning, eller hvor er du henad? Ej, så må jeg jo ligesom, så må jeg være 100% ærlig med dig. Jeg gør ingenting. Okay, og det gør jeg ikke, fordi jeg har endelig fået alle mine vaccineskud i numsen, og nu har jeg besluttet mig for, at jeg for første gang i et par år, så skal jeg have en uges ferie. Og det skal være sådan en ferie, hvor man ikke kigger mobiltelefonen 25 gange i timen. Så derfor er jeg ikke den rigtige person lige her nu at spørge om jeg tror, at markedet skal stige i december måned, eller falde i december måned. Hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg ret ligeglad. Men Tom, så lad os stille dig et spørgsmål, som du helt sikkert er den rette person at spørge. Det er nemlig Erik, der har skrevet ind til os. Han spørger, hvor kan vi se Tom Hågaards portefølje? Og det kan man jo selvfølgelig inde på Saxo Banks hjemmeside, men når man kigger derinde, så er den helt tom. Hvad sker der? Er den tom? Ja. Yes, der er ingen positioner. Det kommer helt bag på dig. Nej, okay. Men der er forhåbentlig penge derinde. Men jeg har kravlet en 10% opad. Jeg ved godt, jeg er nede for året, men forhåbentlig er der stadig. Det har jeg ikke tjekket her til morgen, men Erik, tak for observationen, men så må jeg da lige spørge Saxo, hvor mine 200.000 kroner er forsvundet. Okay, men har du positioner, Tom Hågaard, eller har du bare i situationstegn penge? Nej. Okay. Ej, jeg har ikke nogen åbne positioner lige her nu. Det har jeg ikke. Mm. Men der er der penge på kontoen, og der er klar til at blive skudt den eneste grund til, at der ikke er noget inde lige nu. Det er, fordi jeg er fuldstændig idéforladt lige før ferien. Og jeg tænker mere på solcreme, end jeg tænker på aktiemarkedet. Det lyder fornuftigt. Peter, må jeg spørge noget, Tom? Hvad med olie? Der er oliemarkedet er jo helt jo-jo i, og alt det der. Sådan en vildbas som dig. Er det ikke værd at kigge på? Og nu skal du høre, jeg synes, at olie er olie kan være utrolig misvisende, men kan også være en utrolig pejlende. Så for eksempel, da olie faldt til minus $38 under corona, jeg tror, det var aprilkontrakten, der faldt, det var noget, som jeg aldrig nogensinde troede, man kunne se, men det kan man åbenbart. Man kan åbenbart blive betalt $38 for at få lov at få en spand olie foran på fordøren. Men når du kigger på olie som et barometer for aktiemarkedet, så er det vigtigt at huske, at olie også er en indikator af den industrielle aktivitet. Og hvis olie pludselig begynder at falde i takt med, at aktiemarkedet falder, så har du altså en cocktail, der siger, okay, jeg tror, at markedet er presset. Du så, hvordan olie faldt igennem krisen i 2007-2009. Så hvis man kan sætte til side, hvad der må end være af strukturelle eller logistikproblemer for olie, så er det en utrolig vigtig barometer for aktiemarkedet. Men når markedet så sætter sig 7-8% på en 2-3 dage, og olie så sætter sig til 10%, så tror jeg også, man skal være forsigtig med at konkludere, at nu er aktiemarkedet slut og finale. Og derfor vil jeg gerne have lov at se noget mere bevisførelse, før jeg for eksempel begynder at argumentere for, at det er et bæremarked eller det er et bullmarked. Og olie er en sekundær betragtelse. For mig er det mere vigtigt at vide, hvad gør centralbankerne? Fordi det er dem og dem, der sidder på pumpen. Og derfor synes jeg, at retorikken fra tidligere her på ugen, den er vigtig. Sidste uge, fordi jeg tror, at vi har en guldfiskmentalitet, når vi er i aktiemarkedet, og vi glemmer hurtigt, at sidste onsdag, der sagde den amerikanske centralbank, at de ville begynde at stige renten, og så kommer Goldman Sachs ud og siger, at de nok hæver renten en 3 gange i løb indtil mellem nu og 2023, mener jeg, det var. Mm. Så det lægger jeg meget mere vægt på, end jeg lige tror, at olie har sat sig 5% eller 7%, eller der ikke er nogen penge på min Tak. Tom, der er også en lytter her, der godt kunne tænke sig at vide, om du bruger, jeg ved ikke, hvad det er, men nu siger jeg bare, som det står, Max Payne til at vurdere trends og udsving om, og du kan gøre os lidt klogere på det begreb, skriver lytteren her. Altså, Max Payne, hvad er det? Ja. Og Max Payne er sådan et begreb, man har inden for optionstrading-verden, hvor teorien siger, at aktiemarkedet på options-expiration-datoen, der er optioner, der udløber hver eneste måned. Men så har du også de store måneder, som hedder marts, juni, september og december måned. Og teorien går, at så mange optioner skal udløbe med så meget smerte som overhovedet muligt. Altså går teorien på, at man får bevæget markedet prismæssigt hen et sted, hvor over 95% af alle optioner, de udløber værdiløse. Og det er styrken af de her market maker, der er optionssælgere. Fordi langt de fleste mennesker, de foretrækker at købe optioner, fordi det er ligesom at købe en lotteriseddel. Mm. Så håber man på det bedste. Men dem, som sælger optionerne, det er dem, der tager alt risikoen mod, at de så modtager præmien. Men det er også dem, der er de penge stærke. Og min gamle professor fra Birmingham, han sagde, at hvis du vil tjene penge på optioner, så skal du være optionssælger. Så der må man se. Så kom vi også lige omkring. Det er lidt teknisk, det er måske for at være optioner, som jo er altså sådan en rettighed, ikke en pligt til at handle på et eller andet givet tidspunkt. Præcis. Vi kan og det er ikke hver dag, jeg får lov at bidrage med det udkort for min ellers fuldstændig værdiløse universitetsuddannelse. Det har jo ikke så meget at gøre med som være spekulant. Men lækkert er det, Tom Hogard. Det kan være, vi skal sætte meget mere tid af en anden dag, hvor vi kan sådan komme dybere i optionsbegrebet. Lige nu, der slipper vi dig i hvert fald rigtig god ferie til dig, Tom. Vi tales ved. Jeg ved ikke, om det bliver i næste uge, men så ugen efter sikkert. Det er en aftale. Tusind tak. Vi ser, hvornår du har tid. Tak, fordi du var med her i dag. Hej. I hvert fald. Og hej. Så vi er altså Tom Hogard, der stadigvæk er en del af vores konkurrence, også året ud. Så ja, vi finder lige ud af, hvorfor man ikke kan se, hvor meget han har tjent inde på Saxo Banks hjemmeside. Vi får også lige et spørgsmål her fra Liselotte, som gerne vil vide lidt om stenokager. Hvad siger I til den? Den er begyndt at stige. Hvordan ser fremtiden ud for stenokager? Og så er vi over i noget cannabis, så vidt jeg husker. Lars Persson... Ja. Det er ikke en, der siger mig noget. Jeg følger den ikke. Jeg har bemærket, at den var nede og vende i 7, tror jeg, og nu har han reboundet i løbet af meget, meget kort tid til 14. Men det er jo cannabisprodukter, men de var jo, som de får, så vidt jeg forstår, råstmængde eller inputtet fra Canada. Men nej, du, det er jeg heller ikke... Ja, noget med, der er kommet nogle nye tilladelser i USA eller et eller andet på det der. Det er vist noget med, at de har fundet en ny samarbejdspartner. Var det ikke noget med det? Nå, jeg kan høre, at der er ingen af os, der præcis ved det. Så i stedet for, at vi står og gætter, så lad os samle op på den. Liselotte, vi kigger på den i løbet af weekenden og tager den op på mandag. Det bliver dig. Det er heldigvis dig, der er på mandag. Jo, men den har bare været her de sidste 2-3 dage. Har den ligget allerøverst i stigning? Og i går var det så den, der lå i den faldende. Så det er sådan en. Det er også en penny share, ikke? Altså 14 kroner, der kan vi alle sammen være med. Om vi skal have en liter mælk eller en stenokær. Er der Thomas, som godt kunne tænke sig at vide, om du kender OptiCept i Sverige, Lars? OptiCept. Jeg kan da lige, hvad siger du? OptiCept. Accept. Technologies. Det lyder ikke som man kender. Nej, det er ikke en jeg har fulgt specielt. Nej, det er ikke en der har været på min radar. Så okay, så har jeg lektier for til på tirsdag. Men var det dejligt. Ja, jeg elsker det. Så tager vi NNIT. Der er en lytter. Nu falder skiltet her. Der er en lytter der gerne vil vide hvad du mener om NNIT. Ja, det er jo en af mine skuffelser. Han er glidet ned i jeg har faktisk mange af dem. Jeg sad sådan der og kiggede på, hvad har vi sådan ting, vi måske kunne frigøre lidt penge på. Så stod der det, men kursen, den er altså ikke god. 107 er nu ind i, og det er ikke mere end en måned siden, var den 130. De har selvfølgelig lige lavet et eller andet om det med deres interne strukturfordeling, men det er jo et lidt skuffende, det har været en meget skuffende aktie, den kom ud på mere på 150 og har været i 300. Jeg fik heldigvis solgt nogen der, eller 280 eller sådan noget. Og så kom vi ned igen, så begyndte jeg at købe på 180, og så har jeg også købt derned af, og så det kan være, at anden halvleg er kostet lige så meget, som første halvleg gav, men han er nede og vinde, og det er jo en virksomhed, der er 3.000 ansatte, og jeg har en, der er 260 millioner aktier, det har været med på 2,5 milliarder. Det er jo ikke ret meget, men de har jo det problem, at Novo derude, de er altså behandler jo ikke deres eget tidligere datterselskab, og det er det jo nærmest endnu. Særligt pænt, for de har jo ligesom reduceret deres indkøb voldsomt. Jeg tror, de er nået ned på 35% af omsætningen, kommer nu fra Novo Nordisk. Mm. Og Novo Sams er jo indgår med os, men det er meget, meget lidt. Det var meget tydeligt, du kunne ikke engang se dem, da de gik på børsen, hvor lidt det var, de fik fra dem. Men det, de egentlig kan deres styrke, det er jo dels at drive sådan noget der, og det er jo sådan drift, i virkeligheden er det drift, EDB-systemer. round the clock. Og også noget af det foregår i fjernlande, og det tætteste billige land, det er Tjekkiet. Men de laver også, og det er det stærke, tracking af medicin, hvor du kan, i princippet er det sådan, at ligegyldigt hvad du køber af medicinprodukt, har det en specifik kode, som gør, at du kan finde ud af, hvem har fået den. Du kan få den helt ud til, det er fru Hansen i Bylderborg, der har købt det her, og hvad for en dag det er, og så videre, og så kan du næsten finde ud af, om hun har brugt dem op. Og så går du ud, og så ringer du til hende og sender en mail, du skal aflevere den. Det er det gode, de gør, og det sælger de til mange andre, men det er jo et dyrt produkt. Og det er sådan set deres stærkeste ting, det er det der tracking af medicin. Ja. Og det er der EU-regler for os nu, også kommer andre lande. Hold ud. Det er ikke skidt, men det er bare det er meget ringe performance. Vi må se, om vi kan holde ud også til endnu en aktieuge i næste uge, hvordan det så end spinder an. Lige her nu, der skal vi i hvert fald sætte et punktum for den her uge i Millionærklubben. Husk, at der er julequiz over på Facebook. Vi har lavet et særligt opslag, hvor du kan være med til at gætte det selskab, som vi tænker på i den her uge. Og dagens ledetråd lyder altså, hvem har Michael Stadi som administrerende direktør? Hvad er det for et selskab, et børsnoteret selskab her i Danmark, der har Michael Stadi som direktør? Du kan gå ind og gætte med. Og vi lader selvfølgelig konkurrencen løbe hele weekenden med, så jer, der også lytter på podcast, I også har en mulighed for at blande jer i konkurrencen. Hvis du kommer til at savne os i weekenden, så er der altså også Millionærklubben Special. Den bliver lagt op her lidt senere på dagen. I dag har vi Københavns Lufthavn på banen. Pernille Enggaard har haft Thomas Voldby i studiet til en snak om alt det, der foregår uden om nøgletal og aktiekurser og alt det, vi plejer at tale om. Så hop ind og tag vores Millionærklubben Special, når du får lyst. Herfra er der kun at sige rigtig god weekend til jer alle sammen. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.